الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. ده قانون ذکر کوي قرآن چې هغه په حسنه کې هم دی او په سیئه کې هم دی، په نیکۍ کې هم دی او په ګناه کې هم دی. الحسنة تجر الحسنة، یوانی کی چوکے نبل ازان پس راکا گی. لیکن او سرے منزل راشی نمنزمو کی نور پسے بیا درس واوری چی درس وقتی او چنینو تلاوتو کی ذکرو کی دا یو نیکی او عمل صالح زن سره بل عمل مرگره کئی ادغسی المعصیتو تجر المعصیتا یو گنا زن پسی بل گنا راکاگی یو گنا دیو کن ناو زن پسی بل گنا راکاگی اکی یو سلی غلاو کلان دا یو گنا شن اور پسی بیا دروغ وائی نو کلب ایپا بل بند باندی راڑی نو بس دمل کو گناو نبار پسی ذکر وکړه چې دا منافق چې سوال کړو او الله علماء ور کډیر ازویلی چې دا خیراتونه کوما نه لای په خل وکړه دا یو ګناو نوی ګنا ځان پسې بل ګنا پیدا کړ هغه بخل داوی فاعقبهم نفاقا فی قلوبهم نراولو داوی بخل دادی منافقت دادی پزرنو کی دا بخل نفس دادی پزرنو کی منافقت را گئی دا معنا هم دا چې په عقبهم الله راوستو د بخل د وجنا منافقت دی په زړونو کې او دام سید چې په عقبهم دی بخل داسې وکړو چې دې زړونو کې منافقت پیدا کړو الی یوم یلقونه عذیب سرکمی منافقانی طرح روز پوری چ ملاقاتو کی اللہ سرہ یا داغی روز سرہ دیو جن دغا مالدار سری بمال روڑو ابو بکر پواخ کی اغلا روڑو دا حضرت عمر په وخت کې غل راوړو پاري ټول وته دا جواب ورکاو چې قرآن ویلي چې الی یوم یلقونه چې دا سړی و تر مرګ پورې منافقی موږ کستانه مال نه قبلو قرآن ویلي چې الی یوم یلقونه دې و تر قیامت پورې ان مرات نه موت ته ځکه هر بنده موت تر د قیامت ته چې حدیث کې راځي من ماتا قامت قیامت څوک مړ شو داغه قیامت قائم شو هغه به ځکه واپس کاوه ګور الله ویلی چې د دې به تر مرګ پورې منافقینو څنګه موږ ستانه واخلو الى يوم يلقونه بما اخلف الله ما وعدوه دا په سبب د دې چې دې خلاف وکړ تعالی سره هغه وعده کې چې کړی و ویلو کنه چې لنصدقنا خیراتونه وکړو ولنكونن من الصالحين امون بډیر نیکان او صالحان شو حکمال راغې دا سورہ غناونه شو بخل فقراو نو خلاف ورزی د وعده فقرالنو منافقت او بما كانوا يكذبون دروغم فقرالو او سبب د دې چې دی به همیشه دروغ وي دیبل خباست بیانی چی دادا سی خلقو نا خوبندیان نی خبر کنا چی دیوائی چیرم بدا سی شو مونگ با عرصو کوئی چی رشا ہوئی کمال راگنو بس دیبا نیکان شی و دیبا سخیان شی و دیبا خیراتو نکی دیبا لیکن اللہ تا دمخ کی نمعلوم ہو د مخکنا چې دی وایس نه کوي نو خیرات کوي نو دی و بخل کوي ښا او خلق تعالی په توله کې دا چې بده کې عالمي ښکارا شو نو ښا علم يعلم الله دې زور نه کوي ان الله يعلم سرهم ونجواهم چې لا پويږي د دې پر رازونو باندې چې زړونو کې سدي او دا غي علم چا څنګه یې ته والله صحیح دا غي نو مل خبر دی ونه جوام او د دې تجربه او مشورونو وان الله علام الغیوب او به شک الله غزات چې ټول غیب حالات نو خبر دی ټول غیب باندې پویږي اغسو چیز انسان دا نظرنا دا علمنا بہر دی ادغسی دا نور مخلوقات ناغی باندے اللہ پوئی گی چیو بندہ پخلے باندے سوئی نو دزرون ایسوک نی خبر خوا نو اشارہ و دیتا چیز کلا پیغمبر توی چیز ماد پار دعا وارکا او تاوی چیره بس زما جون دی خواخ نده ادووی چی نده بخیراتو نکو مازو بدا کن و دا اغا وقت نا اللہ پا دبان دی خبرو خوا چیده پا خلی یو سوی پزرکی بلسدی دا نور منافقان دی اللہ حال بیانی چکل نبی علیہ السلام تبوک تتو دیر ضرورتو دیر ضرورتو کنا په دغه وخت کې د چاندی د مال چې څومره د جهاد لپاره ضرورتي کاغه وسلی کاغه سنو کاغه تدې ضرورتو نو صحابه خو ډیر غټ مال ورکو عبدالرحمن ابن عوف مالدارو اغور کرد حضرت عثمان یوزل وی دو سو خان بیوی دو سو خان بعضی وی وو سو ترسیدلیو دا تبوک پو موقع کی اغور کرد دا سنور نقد مال خوا دی منافقانو بسوی وی دا طول ریاکاری دا خوا دا گو روی دا وی دی خلق و تزان خیخا چې مونږه دور مال خرج کوو مونږه په جهاد کې دا وکړو ګور دا به وي. او بل هغه صحابه چې غریبانو سنو وسره ناغی و چه دروازی سا مزدوری اکڑا ناغا وقت که مزدوری که خو پیسی دمرا چانوار کولی کجوری بیوار کولی خربشی بیوار کولی خصو مال کم ده و پیسی کم ده جاگی و دروازی مزدوری کلی واسه کجوری بی راولی بی یو کلو یا دو کلو ناغا بی راولی پیغمبر لا چې دا الله په لار کې زمونږ د منافقانو به وي چې دې صدا الله زاجت دې په دې باندې الله سکي په دې زو کې لوګه جوړو په دې باندې کړ هر یو پورې وټو کې کولې بس به خبره څوک نه پرې خوځو دا غبیان الذين ذا منافقان دي يلمزون المتطوعين چې خبرې کوي غیبتونه کوي المتطوعين دا هغه صحابه او چې هغه په اخلاص سره د الله په لار کې مال ورکړي المتطوعين چې په زور نه لیکړي خپل خواخه باندې خپل خوشاله سره دغه حضرت عثمان تاسو نور غریبه په دې باندې د الله شکر ادا کاو چې الله شکر دې چې زما مال په ځای ولګي دا ډیر به خوشاله وو په دې باندې او دیو په بل الزامونه لګول چې ګورداري یا کار دي يلمزون المتطوعين من المؤمنين الزامنا لګي هغه مخلصین او خیرات کوونکو باندې چې مؤمنان دي په صدقات په مال صدقاتو کې دا قسم دي مالدار ښا چې ډیر به ورکړي والذین هغه صحابه غریبان لا یجدون الا جهدهم چری نمومی مگر خپل طاقت مناسب بس چې سبه د واس نه کېد کنه چا ور بشي چا کجوري چا زو جهدهم خپل د طاقت ځان مناسب به سراوړو پس خرون منهم نزی ور پور ټوکی کولې چوغورو ډیر غټ ماجه راوړو یروي په دیواله سکې لکه د 2 کیلو کجوري چې پس خرون منهم ټوکه او خندا به اور پور سخر الله منهم الله دې له سزا ورکی الله چا پور ټوکه نه کوي مطلب دا چې الله دې له سزا ټوکه ورکی ایسوک ته نه اخلاصي ښا دا منافقان چې خلق وې کنه چې نوګه مړول شي ان موړ غمل شي دا منافقان او عادت قران دا وکړه ولهم عذاب علیم عزیز پر عذاب دې دردناک د مدینه غ مشر منافق مړ شو عبد الله ابن ابی او زیه حسین مسلمانو اغنمم عبداللہ خان اگر آگے نبی علیہ السلام تیوی چتو پی جنازہ کہے ہو تب اے قبر لرازی ہو آوی کنی دوا سے اپروتی نو دانے چکنے تو مسلمانانو نو خواق دیچا نو خواق منافق سویدار چا بدی شیخا اغزه کراغه نبی علیہ السلام ته امینتو کو چې کتره لهو پرده براکی را باندې او کتره اندلې نو ډیر بی عزت وشو اې پس سو کوې زما پلارونو موږ و تسو ویل نشو کنخا انی دغس بی جنازی خاقول شو نبی علیہ السلام اغسر روان شو جنازی پی مکلا او پل کمیسی و پلی وغی و تواچاو ابی اوی قبر تا پخپلو لاسو باندی کز که دا گوردمونگ دا ټولو مشر دیو دا ټولی مدینی مخاوری سڑی دیو کنا دا ټول کارو نیو کلو تو حضرت عمر بار پورن خطیو پیغمبر پوری چتو پا دا جنازہ که دغه باقي سپريخي نه دي د تا ته څومره zarar رسولې څومره زبانه بجنازه کوي او وو ته ما پریدا اوی الله نه دی ویلی تا ته قران کې چې استغفر لهم بخنه کو غالي د دې لپاره مولا تستغفر لهم او کنه غالي د دې لپاره بخنه نکی بخنا غختل او نغختل دواړه برابر دي ان تستغفر لهم 70 مرتن کته بخنا واړی دي منافقان لپاره او یا زل ولن یغفر الله لهم الله چری دي ته بخنا نکي دا اوس د پیغمبر خپل اخلاق دي نو ښه او چرا غار سو ور ذل شاته جیبه ما ارسي چکړي اوس خمر شو کنه اوس خواجس شو کنه بالکل دا پړګي دا نه راتله چې غني را تما سره زیاته کړه دیو ما ته ډیر ضرر رسول دي انظم ولا نه لا زور کارونه وکړو او حضرت عمر ورتوی چې ګور الله ویلی کتول او یاز لکر بخنه غواړي الله او ته بخنه نکي ګور نبی علیہ السلام د دې جواب داسې کوم چې وسعزیدو ویژه ویژه او یاو نه زیات کم کنه تاسو خبره تاسو په دې خپل څوک نه پوهیږو په قران باندې پیغمبر پوي دو دا آیات په مطلب باندې ځکه چې دا سي اٹل حکم نو راغلي ښا چې په کوم واقعیا کې دا سي اٹل حکم رانشي کنا نغي کې پیغمبر گنجائش کوي چې را ورې کې دې شي کنا اٹل حکم برست راځي ښا و دې کې دا وې کته ولا ويا کرا ته واړینو الله او تبخنه نه کوي هو دې نه دې منه کړي دا ته نه دی ویل چې ما واړا ولاه نه پدې پوي ځکنه ها نو دا کارونه وکړو چې کله دفن شو نو بیا ودرې دا خلکو ته بیان وکړو چه خلقو تاسو ولیدو چه ما پا دی کاکا بانده جنازه و مکلا پل کمیسوی مولور کو او قبر تمیم کود کو دارس تاسو ولیدو کنا وی دا دل فیده نور گئی ایس دل وقت پل عمل پکار رازی ما ولی دا سو وکړو بیما د ژوندو خلقو د پاره چې دا ژوندۍ خلق وګوري چې الله رب العزت ویلي پیغمبر ته چې انک العلا خلق عظیم تعالی الله ډیر درانه اخلاق درکړي رښتیا چې په دغه روز باندې زرتنه مسلمانان شو چې دې ته یو کاته چې وګورو تاسو اجي وساله دی وي دا هغه عبد الله ابن ابي ابن سلول لخوا چې دلته ایمان نو راوړې هغه وخت کې هم حدیث کې راځي دی دا سه په او دیره کې ناستو ښا دا په خوان عادت ته او دیره با اکثر دلاره په غاړو بسی دیره وا دلاره په غاړو ادي ناستو مسلمانانو پکی وو منافقانو پکی وو مشرکانو پکی وو يهوديانو پکی وو اچارو او نبی له سلام په هر سور وو دیو صحابي تپوس لته صاد ابن عباده بیمار شیو داغه تاسو لته نو په دغه لارته نو کله چې دی ولیدو نو لار او خپل خره د دې خوا کې ودرو نو زه عبد الله ابن ابي پوزتا صادرونی وو او پیغمبر ته وی چې الیک عنا زمونگ نا پا لکشا و مونگ دا دولی مکا و دا خر دیا پا لکا او پل محلیتا و پل چمتا زا و التا کی مسئلہ کوا مونگ سر رضی سکار نبداللہ بن رواحہ بک ناس دعا مسلمان دیر مشعور اگوی چه پیغمبر رازا زمونگ مجلسونو ترازا مونگ تا بیان کوا نبی علیہ السلام و تا قرآن الوسط هر زیت چی وطن قرآن بے الوسط اگر دقا دعوت عبداللہ ابن ابی و مخ کی دعوی چی ما احسن ما پلتا پیرا دیر خی خبری کئی دیر خکلی خبری کئی خدا چی منگل مراز خواد نوی یهودیانو دا خلق پاسی دا مسلمانانو یو بل سره لاس واچول تر دې چې نبی علیہ السلام د سورلین کوشو او هغه ته وی چې کینه نو ټول کینو له خاموش کوه بیا روان شو مصعب بن عبادة تپوس له ملاقات و سره شو نبی علیہ السلام او تعالوی وی دل دا سی او حادثه او شوخا وسو علی و تووی ناغو تووی چه پیغمبرت خبری چه دا دیولی دمرا سوزی او دمرا خپده او دمرا وی تو چه مدینه تا نوی راغلی نو دغا وقت که تا مدینه خلقو طول را جمع شویو او دا عبدالله ابن ابی اخپل مشرکاو خبر په دې اشاره شو چې دی او زرګر ته وې چې ته یو ډیر ښه تاج جوړ کا ښهستا چې مونږ دې عبد الله ابن ابي تا په سر کېدو مشرکو یې کنه چې مشرکې څوک نو په سر باندې تاج دې کنه نو تاج جوړ شو دې له زرګر ته وې نو زرګر وې چی یو ملغلره پکی کما دا یو هیره او اگه پلانی یهودی سر دا نو کاغات نراولانو نویزی مسلاتو که مشوره اکلا چی سبا بزو ادی یهودی تا با کینو منت پا تکو چیرت تیمونگ تڑیر گرانو ما کنا تا بازو ادی کی وی ترالی مدینه ته ترالی عمل غلرم پاتشوا او تاجم زرګر کر پاتشو اغار سه ختم شو ازده مشری پکې ختم شو لاړه وی دې زکړې خپه ډېر غصه دې او دې په تاج پسې خپه دې خوې عباده و توی سعد بن عباده استغفر لهم بخنو غوالا دید پارا ولا تستغفر لهم یا مغوالا دید پارا ان تستغفر لهم سبعین مرتن که بخنو غوالا دید پارا او یازلا دا هر جبا کی رازی خواه دا او یازی کنا دینا مطلب دیر والی دی چسو کیا خبری لزور ورکی کنا وی او یازلا می دا تووی او یا کرتا می دا تووی منز که او یا ویلی یا نیوی خدا دی خبری لزور ورکی خواه فلن یغفر اللہ علم چر اللہ دی تبخنا نکی ولی ذالک بینهم کفروا باللہ ورسولی دا زکا چی دی کفر کرده پا اللہ بانده ایمانی پا اللہ ندر اوڑی پا صحیح طریقہ بانده پا اخلاص سران او دا غزی کفر کرده پا رسول بانده دتا رسول نوی واللہ اولا اہد القوم الفاسقین او اللہ چری توفیق نور کی دا سی قوم فاسقانو تان چی دا غیب هر عمل ناکار دے خواه دروغ پاغی کی دی بخل پاغی کی دے قسمونا اغی خوری دروغ دا ټول دے دا فسق وی کنا خواه دا سی خلق تا اللہ توفیق نور کی دسو دا صحیح ایمان دا صحیح عمل او دا سی چی دا اللہ پی رضا کی فَآقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ پس راوستو دی بخلو دی خلق لرا پا عاقبت کے منافقت پذرنو دی کے ناغی بخل عاقبت داشو چی منافقت والا پذرنو کے پیدا کخوا یا راوستو اللہ دی لرا منافقت پذرنو دی کے لا یوم یلقونا اغا نفاق چې دا وایي سره هغه ورځې پورې چې دی ملاقاتو کې دا هغه ورځې سره یا ملاقاتو کې د الله سره هغه د موت ورځه دی به تر هغه وخته پورې منافقی ښه بما اخلف الله ما وعدوه دا په دی وجه چې خلاف ورزي وکړه د الله دا هغه وعده چې کړې و وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ او پا دی وجہ بانده چی دی امیشہ دروغ وائن ارا خبر عزیز دروغ لکھا علم یعلمو دی زمرن پوئیگی ان اللہ یعلم سرم و نجوام چی بیشک اللہ خبر دے اللہ پوئیگی دی پر ازنو بانده او دی پاگا جرگو مشورو بانده اگر کدی ویچ سکبت نخبریگی نبذ ذا منافقان عقیده کم زور ده تغیر الله په حق دا عقیده نشته چې دی غیب ځان دی دی د زړونو د حال نه خبر دی ان الله علام الغیوب او بشک الله چې دی پویږي پټو لغه په حالات باندې ک دنیا کې او آخرت کې بل قسم منافقان الذين دعوا كسان دي يلمزون المتطوعين چې الزام لګئی اعتراض کئ په ډیر اخلاص والو خیرات کوونکو باندې من المؤمنین چې مؤمنان دي او صحابه کرام دي چې ډیر په اخلاص سره د الله په لار کې خرج کئ مال ور کئ په صدقات او مال صدقاتو کې ګورو یې داریا کوي باغی د الزام لګی والذین آ صحابه عجزان لا یجدون الا جهدهم چې نمومی مگر خپل توان او طاقت هغه خپلونه حساب ورکړ کوي ولذي کې خو الله سو مقدار نه دی خې چې تبا دور اور کین ولا قبلی نه کې یو روپۍ کني م روپۍ کار سي او بس الله په لار کې ورکا قرآن اکثر مثالونه د یوې روپۍ نه شروع کړي دي ها چې کوم اصل حبت انبتت ادي په ټوکی کوي چې زید لا بالله سکي په دې بدل سوار کوي په کلو ور بشو په کلو کجرو پس خرون منهم ټوکی کوي په دې پورې سخر الله منهم الله دې سزا ور کړي لره د ټوکو ولهم عذاب علیم دې پر عذاب دردناک دې استغفر لهم بخنه او غواړه دې پر اولاد استغفر لهم او کنه غواړي دې پر ان تستغفر لهم 70 مره کته بخنه غواړي دې پر او یا زلا بلن یغفر الله لهم چر الله بخنه نکي دې تان ذالک بینهم کفروا باللہ و رسولی دا زکا چیدی کفر کردے پا اللہ باندے ایمان خو نجرہ وڑی دی پا اللہ باندے پورا کنا او دا سے کفر کردے پیغمبر باندے اللہ اولائی ذی القوم الفاسقین اللہ چری توفیق نور کی دا سے قوم بد عملو تا بیا نبی علیہ السلام وی چې دا کمیس مولا زکوار کو چې ما بدل خلاص کو تکا دا بدر پا جنگ کی نبی علیہ السلام تروم پا قیدیانو کی نیولی شیو کنا عباس دا اگا کمیس پشلی دلی راشلی دلی ہو کنا رضا عبداللہ ابن عبی اولگی تو نزول اخپل کمی سور کو زکر دیدوال پا باڑے کیا عمرو نبی علیہ السلامی مونگا قریش چیو کنا مونگ دخل کو بدل خلاسو نپریدو چو اسم کی گی ویدا ما آگا بدل خلاس کو پل ترد واجن زکر مولا دا کمی سور کو خواه نور خلق دې دانوي چې زده خو لاړ بخت ورو جنتی شو نه خپل عمل باندې سړی جنتی کی او عمل دا به عمل دا جنتیانو نو نبی دې سلام زکه وی چې ګوره زما جنازه او زما عرس چوکلو دا دل پیدا نور کی ته خپل عمل رسخه